بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه وقاعدا وقائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ولو يعجل الله للناس اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرے لوگوں کے لیے برائی کو جیسا کہ وہ جلدی طلب کرتے ہیں خیر کو تو البتہ فیصلہ کر دیا جائے ان کی طرف ان کی عمروں کا پس ہم چھوڑتے ہیں ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی کہ تو یاد ہے ان کی شرارت کے اندر وہ سرگردان ہو رہے ہیں. اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو وہ پکارتا ہے ہم کو اپنی کروٹ کے بل بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے بھی. بس جب ہم کھول دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف کو تو وہ گزرتا ہے گویا کہ اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں کسی تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچی تھی. کسی طرح مزین کیا گیا ہے مصرفوں کے لیے وہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا ہے کئی قوموں کو تم سے پہلے جبکہ انہوں نے ظلم کیا اور آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر اور نہیں تھے وہ لوگ کے ایمان لاتے. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو مجرم ہوتے ہیں. پھر ہم نے بنایا ہے تم کو نائب زمین میں ان کے بعد تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. قرآن کریم کی حقانیت اور پھر رسالت کے بیان کے بعد توحید کے عقلی دلائل ذکر کیے اللہ تعالی نے اور پھر قیامت یعنی معاد کا مسئلہ بیان فرمایا اور ایمان والوں کو جو اللہ تعالی کے ہاں کامیابی ملنے والی ہے اس کا ذکر فرمایا اور جو منکرین قیامت ہیں اور دنیا کی زندگی پر وہ مطمئن ہیں اور اسی کو اپنا منتہا مقصود سمجھتے ہیں ان کی ناکامی اور ان کی سزا کا ذکر فرمایا اللہ تعالی نے. تو اب ان آیات کے اندر انسانوں کا شکوہ اللہ نے بیان فرمایا ہے اور بے صبری انسانوں کی اور حق کی مخالفت کے اندر جو انسان اپنی کارگزاری کرتے ہیں اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ ولو یعجل اللہ للناس اگر جلدی کر دے اللہ تعالی لوگوں کے لیے شر کا شر کو برائی کو جیسا کہ وہ خیر کے بارے میں جلدی کرتے ہیں. خیر کے بارے میں جب وہ جلدی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو خیر جلدی ملنی چاہیے بھلائی اور گویا خوبی ان کو جلدی ملنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ وہ جلدی دے دیتا ہے بھلائی تو دے دیتا ہے جلدی. لیکن انسان کبھی تنگ دل ہو کر برائی کو بھی اپنی زبان سے طلب کرتے ہیں